दुआएं मुस्कुराती हुई, हे फिजाएं तरतराते हुए, पत्तों की बातें और वो बीते हुए, लम्हों की रातें भीनी सी तेरी यादें भी है। हे या हो दिलदारा, हे या दिल बन जा रहा, हे या वो दिलदारा, हे या दिल बन जा रहा। मगर मुझको पता है तेरी ये अंक ही भी एक बयां है, ये पल जो भी है उसको जी ले फिर न लौटेंगे, वो पल कभी है भीनी सी तेरी यादें भी है। ओ दिलदारा, हे या दिल बन जा रहा, हे या ओ दिलदारा, हे या दिल बन जा रहा।